bardzo interesujący był cover Depeszów. To oczywiście Julia Holter i piosenka nagrana w 2017 roku przez nią. Dobry wieczór, po raz czwarty. Minęła trzecia w trójce. Elżbieta Różycka, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Zapraszamy na czwartą godzinę naszego muzycznego spotkania. I jako, że już życzyłem 100 lat, 100 lat Urszuli, no to jeszcze jeden utwór. Także z lat 80. i także odnoszący się do sezonowej mody, szczególnie jeśli chodzi o brzmienie, które wtedy panowało. I taki też tytuł nosi ten utwór. Szał sezonowej mody. Urszula Beata Kasprzak urodziła się 7 lutego 1960 roku w Lublinie. W 1977 zdobyła Złoty Samowar na 13. Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, a w 1982 roku nawiązała współpracę z Budką Suflera, no i śpiewała masę hitów, których autorem był Romuald Lipko. Niestety niedawno zmarły. Te hity to oczywiście Luz Blues, W niebie same dziury, Dmuchawce, Malinowy Król czy Powiedz ile masz lat. W zespole poznała Stanisława Zybowskiego, który stał się głównym kompozytorem jej następnych piosenek, między innymi hitu Rysa na szkle, a w 1990 roku wyleciała na 4 lata do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Polski nagrała płytę pod tytułem Biała Droga, którą sprzedano w nakładzie 800 tysięcy egzemplarzy. No teraz to już nie do pobicia wynik. No i myślę, że już nigdy płyty nie będą się sprzedawać w takich nakładach. Tę płytę promowała takimi utworami jak Na sen i Konik na biegunach, ale jak już wspomniałem, ja wolę tej piosenki z lat 80. A teraz dedykacja dla Nikifora, Julia Marcel i utwór pod tytułem Otwórz głowę. Otwórz głowę, zajrzeć daj, niech iskry nerwowe dotrą na skraj. Powiedz co, powiedz i rozświetl mrok, ubiegnij mnie, zrób krok, a szybciej nam minie rok, tym szybciej dasz mi w kość. Otwórz głowę, otwórz głowę, powiedz co. Wydech i wdech, znów wejdź. To takie proste jest, więc może i my też. W pomiędzy duchy twoje łzy, w pomiędzy jawy, między sny. Wpuść mnie pod wodę, otwórz głowę. Thank you. dreams with them. Seeming fake, dark, sun in angry. You're white of the dream unbinding my head with my head while enclosed in your violet grace. Konsekwentnie dziś ten tercet. Najpierw Julia Marcel z ostatniego albumu wydanego w 2020 roku, utwór Otwórz głowę, potem Julia Holter, So Lilies, wersja live, a teraz mistrzyni, czyli Laurie Anderson, bo szczególnie Julia Holter coś wspólnego z nią ma i można ją postawić w gronie kogoś, kto nawiązuje, tych, którzy nawiązują do dorobku Laurie, i zarówno jeśli chodzi o kwestie wokalne, jak i aranżacyjne. Julia Marcel natomiast też na tej płycie bardzo dużo elektroniki użyła i jest to taka otwartość w budowaniu utworów, którą troszeczkę identyfikuje jako podobną jak u Laurie Anderson. I ten utwór, który za chwilę, Hiawatha, pojawił się po raz pierwszy na albumie Strange Angels, wydanym w 1989 roku przez Lori. No to posłuchajmy. Hiawatha. We're singing wild blue. We're singing ooh, ooh, ooh. Pozdrawiam panią Agnieszkę z Krakowa, która przeważnie słucha audycji dzień później i pisze długie listy w tej sprawie. Bardzo serdecznie dziękuję za nie. Pani Kasia napisała, że słucha w Chicago, a Anna i Piotr w Charleston w północnej Karolinie. I z tego stanu pochodzi zespół Wailing Storms, który płyty wydaje, żeby było ciekawiej, w Polsce, w Antenie Krzyku, i dlatego, między innymi dlatego, warto po tę płytę sięgać. Teraz przed państwem utwór, który już proponowałem tydzień temu. Thief, Wailing Storms. już mówiłem, że dzisiaj swoje urodziny obchodzi także Steve Bronski, który na świat przyszedł tego samego dnia, co Urszula. Mianowicie 7 lutego 1960 roku i tym samym kończy dzisiaj 61 lat. Ale ci artyści z lat 80. No, wchodzą w strefę już taką, zresztą czy ja muszę mówić wszystko i w ogóle tak dosadnie. Chodziło mi o to, że po prostu czas nie oszczędza nikogo i że to jakoś strasznie ten czas szybko leci. I dla Steve'a Bronskiego teraz zespół Paradise Lost. Tak, tak, niespodziewanie właśnie oni odegrają jego kompozycję, czyli Small Town Boy. I uwaga, także swoje urodziny dziś świętuje Monika Brodka, która na świat przyszła 7 lutego 1988 roku i ma dopiero 33 lata. Skończone właśnie. Bardzo szczerze jej zazdroszczę tylu sukcesów w tak młodym wieku. I teraz specjalnie dla niej z tej okazji Granda w wersji Unplugged. Zbliż się krok po rwu i kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Zastrzone zęby. Nie, nie, nie, nie, nie, nie polubię cię. Powiedzieć prościej, zbliż się o krok po rwu i kości. Nie polubię cię, twej koszuli wzprości. Zbliż się o krok po rwu i kości. Do pięciu i przesmigaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będzie dziś walczyka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć. Tropią mnie zwiadowcy, węszą myśliwskie psy. Ja ci koń zwierzynę, co kruszeje żywce. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry. Zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, powiedzieć prościej. Zbliż się o krok, brakuje kości. Nie polubię cię, twej koszuli wzrości. Zbliż się o krok, brakuje kości. Do pięciu i przesmigaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będzie dziś walczyka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery. Nadęta, sekcja dęta. No i to była taka wersja Grandy specjalnie chyba do tej audycji, czyli od Panka do Franka. Weekendowo, gdzie nienadęta sekcja dęta ma swoje stałe miejsca, w zasadzie kącik. Gdy mówiłem o tym, że Monika Brodka kończy dziś 33 lata, to właśnie chyba wybiła godzina 3:33 w trójce. Tak więc dużo, dużo trójek i dużo zdrowia życzę na najbliższe 33 albo na pewno więcej, no ale no, skupmy się na 33 latach może, żeby one były szczęśliwe i zdrowe, a potem jeszcze lepiej niech będzie. To teraz, jako że dzisiaj dużo kobiet w tej audycji i dużo kobiet z Polski, to Patty Young, o którą jeden ze słuchaczy bardzo poprosił i ja mu właśnie dedykuję ten utwór, czyli Giant Cat Woman. you see your angel? Did you see the one pulling dust over your shoulders? When you cried the seed, cried the lights, went off the day before. All papers called that your tears were missing, and therefore from now on the city was freed from the miracle. Did you ask questions about how many more days forward, how many evil intentions? All the unusual people on ordinary missions. Everyone seems to know, but us, I trust my eyes, and this is not happening. I make a list every day, but it fades. Must be the see-through ink in my veins. Say it now, change your mind, come my day is 99. Leave a dream forever after, I'll take care of your disaster. Make it back on the track, sugar sweet, no defeat. For no reason, there's no watch up, only bad, but you're new rotten. Did you dance your time away all the way? Bury your past, fall to the last, God bless your face. Since then the days when all I needed. Everyone seems to know, but us, is that how it goes? So trust my eyes, and this is not happening. You tell me, are my senses fading? Is it the skin? That breaks my heart in two and makes my fingers scream on you. When we dance, my toes scream to yours, and the noise brings down the home. In ruin, we're falling with dogs. Speak human, and as if that wasn't enough thing, I'm turning into a giant cat woman. How many more days forward? How many daylight robberies? Did you pick up the money and run, honey? Be honest. Say it now, change your mind. Come my day is 99. Leave a dream forever after all. Take care of your disaster. Make it back on the track. Sugar sweet, not defeat. For no reason, there's no watch up. Only bad, which are new rotten. Did you dance your time away all the way down to the river? Did you marry the moonlight? Have you ever forgiven? Did you bury your past? Fall to the last, God bless your face. We come and go, fighting to surrender. The kings of lies that you can't resist now. Patty Young, najpierw Giant Cat Woman, a później Stories from Dogland. I ten drugi utwór, no to muszę powiedzieć, że mój ulubiony z całego repertuaru Patty Young, a pochodził z płyty Faith, Hope and Fury, albumu wydanego w 2009 roku. No i z tego kawałka można by nawet zrobić wersję, myślę, rockabilly albo jakąś taką psychobilly. Bardzo, bardzo udana kompozycja. Teraz wykopalisko, które już raz zabrzmiało w trójkowym eterze w ostatnim tygodniu, czyli dokładnie w czwartek w audycji Od Panka do Franka. Nie zawahałem się użyć tego utworu, który kiedyś bardzo często dobiegał z płyty winylowej w moim pokoju, gdy jeszcze miałem taki strasznie słaby gramofon ze zdartą igłą i nie do końca rozumiałem tekst, szczególnie refren, gdzie pojawiają się słowa pełzająca rozkosz. No i taki też roboczy tytuł postanowiłem nadać temu utworowi zespołu Jan Kowalski, a ten tytuł prawdziwy to Perfidny Walc. Zająca rozkosz o godzinie 3:51 w Trójce. Jeszcze raz tylko Laurie Anderson, Thinking of You. Sky thinking of you. And I was thinking of you. And I was thinking of you. And then I wasn't thinking of you anymore. Pozdrawiam również serdecznie panią Ewę i pana Sławka z Częstochowy. Po raz ostatni dziś Julia Holter, She Calls Me Home. I Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Państwu za ostatnie 4 godziny. Ten program realizowała Elżbieta Różycka, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i życzę Państwu udanej niedzieli. Do usłyszenia. Na zakończenie oczywiście mała dawka morfiny. Morfin. From the back of the room, I hear a voice cry out, you want something good? We'll come on a little closer, let me see your face.